у нашага свата, у нашага свата саломныя хата, саломныя хата. Кругом хаты мята, кругом хаты мята, у хачі буга, та у хачі буга. Кругом хаты роза, кругом хаты роза, у хачі прыгожа, у хачі прыгожа. Кругом хаты елля, кругом хаты елля, а у хачі вяшэля, у хачі вяшэля. Лезуць госці ў хату, лезуць госці ў хату, паглядаюць у печку, паглядаюць у печку. Ці густа капуста, ці густа капуста, ці вяліка шука, ці вяліка шука. Вяліка шукашы, вяліка шукашы, нарвіць кішку.